Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman insan yetiştiren Müslümanlık karakterini damarlarımıza yerleştiren hadis-i şeriflerden bir tane hepimizin inşaallahu teala eczanesi gibi olacak hadis olarak şu anda zihnimize girecek. Tirmizi'de 2510 numaralı hadis-i şerif bu. Şöyle bir dipnot olsun kardeşlerime. Şimdi Tirmizi'de şu numara, Bukhari'de bu numara diyorum. Hadis kitaplarından numara veriyorum. Umumiyetle aynıdır numaraları. Fakat Bukhari'nin dışındakilerde numaralar 2 aşağıya 4 yukarı gidip gelebilir. Mesela 2510 numaralı hadis dedim Tirmizi'de. Bir baskı da bu 2518. hadis olabilir. 2497. hadis olabilir. Bakarken 3 yukarı 10 aşağıya şeklinde bakalım. Neden böyle oluyor? Bazı baskılarda uzun bir hadis bir tane sayılıyor. Bazısı bunu 2 hadis, 3 hadis kabul ediyor. Bölünmüş rivayetini alıyor. Bu sebeple bu farklılıklar baskılara yansıyor. Hiçbir eksiklik, fazlalık oluşturmuyor bu şüphesiz. Yani Tirmizi'den mesela naklettiğimizde sıralamada bir farklılık olur ama Tirmizi Tirmizi'dir. Bir sıkıntı yok. Genelde %99 Bukhari'nin numaraları aynıdır. Yani Bukhari'nin böyle bir farklılığı var. Yani kardeşlerimiz bu hadis-i şerifleri yerinden bulup teberrüken bir de oradan okumak, altını çizmek istiyorlardır ki böyle olması güzel olur. Bu elimizde not olarak bulunmuş olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evrensel bir gerçeği bu hadisinde bize naklediyor. Bizim de okuduğumuz 28. hadisi şerif olacak. Buyuruyor ki, Debbe ileykum da'ul umemi kablekum. Sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size de bulaştı, sızdı. El hasedu vel bagda'u. Haset, bildiğimiz haset, çekememezlik ve kin, birbirinize karşı kin. Devamını okumadan hadis biraz uzun. Burada bir not düşüp konuyu iyi anlamaya çalışalım. Demek ki haset niye onun oluyor da benim olmuyor düşüncesi ve kindarlık, nefret, teknolojinin geliştirdiği bir virüs çeşidi değildir. Babamız Adem'i aleyhisselam yaratırken Rabbimiz onun genlerine bunu koydu. Eski ümmetlerde bu var. Peki bizde de var. Kalkacak mı? Kalkmayacak. Midemiz varken yeme ihtiyacımız kalktı olabilir mi? Bu da kalktı. İmtihanımız bizim bu. Bizim şeytana karşı zaferimizi kazanacağımız alanlardan birisi bu. Dolayısıyla bu kalkmayacak. Yani kin, nefret, tartışma, kavga, bunun da sebebinde haset var. Kalkmayacak. Burada bu hasedi hep biz çocuklar arasında zannederiz. Zannederiz ki kardeşi olunca çocuk haset yapmaya başladı. Öyle değil. Bir okuldaki öğretmen de öbür öğretmeni haset eder. Müdür iradesi zayıf birisi ise bu sivrilir, hemen öğretmenler odasında gözle görülür. İdare güçlüyse bu biraz siner. Öğretmenler de böyle, iş yerinde şefler arasında böyle, işçiler arasında böyle, patronu paylaşamazlar. evde çocuklar arasında böyle, komşuluk arasında böyle. Mesela en bariz, hiç öyle değil denemeyecek bir örnek, siyasette de böyledir. Yani siyasetçiler mevcut bir sisteme muhalefet ederken, gerçekten vicdanları öyle emrettiği için mi hep bunu yapıyorlar? Hayır. Niye o başarıyor da ben başaramıyorum? Bu haset ismiyle, ambalajıyla olmasa da böyledir bu. Firmalar da böyledir. Birbirlerini haset ederler. Ve bunun yararlı tarafları da var. Firmalar birbirlerini haset etmeyecek olsalar, firma sahipleri yani, biz kalitesiz mala mahkum oluruz. İnsanlar arasında da öğrenciler birbirlerini haset ederler. Bu haset öğrenciler arasında çalışma temposunu artırır, artırabilir. Dolayısıyla bu gerekli. Ne gibi? Yani bizim virüs dediğimiz şey içimizde de var. Bakteriler var, bilmem neler var. Bunun zararlı olanlarından biz sıkıntı çekiyoruz. Gerekli olanları sağlığımız için bize katkı getiriyor. Bu bir çeşit hastalık ama hayat da bununla ayakta duruyor. Hayatı ayakta tutan şeylerden biri bu. Kontrolden çıktığı zaman başımız belaya giriyor. Önceki ümmetlerde demek ki kontrolden çıktığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceki ümmetlerden bu hastalık size de geldi şeklinde uyarıyor. Sonra devam ediyor. Hiye, bu kin, haset dediğimiz şey, el-hâlikatu, usturadır. Ustura, bildiğimiz böyle kafayı sıfıra vurduğumuz usturadır. Dikkat edin. La ekulu tehliku şi'ara, ama bu usturadan kastım, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, saçı kesmek değildir. وَلَاكِنْ تَحْلِكُ الد۪ينَ, dini keser. Yanlış dinlemiyorsunuz. Hadis-i şerif okuyorum. Ne buyurmuştu? Önceki ümmetlerden size bir hastalık tevarüz etti. Haset, kin, nefret, düşmanlık. Bu öyle bir hastalıktır ki kökten kazıyor. Ama saçı kazımıyor. Neyi kazıyor? Dini kazıyor. Çok net bir şekilde, devam var hadisin, yine duralım burada. Net bir şekilde anlıyoruz ki, hasetti, kindarlıktı, nefretti, insanın dinini kökten götürebilecek çapta ağır bir hastalıktır. Müminin bu hastalığa karşı tedbirli olması lazım. Çocuklar yetiştirilirken, kuvvetli Müslümanlık üzerine yetiştirilmeli ama öbür mezhebe kuvvetli düşmanlık üzerine yetiştirilmemelidir. Akrabada sıla-i rahim üzerine yetiştirilmelidir ama öbür sülaleye düşmanlık üzerine yetiştirilmemelidir. Çizgi bu işte. Eğer bir çocuğu dedesi, dayısı, amcası, halası, teyzesi kim bilmeden, yani sıla-i rahim bağı olmadan yetiştirirsek, hıyanet etmiş oluruz çocuğa. Onu Müslümanca yetiştirmemiş oluruz. Ama sıla-i rahim yapacak diye öbür sülaleyi düşman gösterirsek, o zaman işte büyük bir hainlik daha yapmış oluruz çocuğa. Çünkü çocuğun bir düşman üzerinden sıla-i rahim yapması gerekmiyor. Tabii yapısı üzerinden sıla-i rahim yapmak gerekiyor. Benim alime hürmet etmem, hocamın elini öpmem, saygı göstermem, inşallah öyle olurum ben mesela, öbür hocaları ezip onların üstüne basıp benim hocamı yüceltmem anlamında olmaz. Ben kıyamet günü Ebu Hanife rahmetullahi aleyh nerede dirilirse orada dirilmek istiyorum. Nasip eder Rabbim, lütfederse elini ayaklarına kapanmak istiyorum cennette. Ama asla ve kat'a Şafii ve Malik girmesin de ben orada kendime yer bulayım diye vallahi bunu istemem. Ben dört imamsa dördü de bir arada sırayla ellerini öperim de benim imamımın yanında oturur. Yani düşmanlık üzerinden bizim dostluğumuzu büyütme mantığı kökten din götüren bir hastalıktır. Bu hadisi şerif bir mucizedir. Bir mucizedir. Bu mucizeyi nasıl ben ispat edeceğim? Bugün İslamiyet'i Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'ye taşıdığı günden beri bugünkü kadar Müslümanların Harun Reşit dönemi de dahil maddi imkanlara ve rakamsal sayıya ulaştıkları olmamıştır. Bugün dünyadaki cami sayısı bilinemiyor. Yani minare sayısı bilinemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sayısından daha fazla cami Türkiye'de var sadece. Korkunç denecek rakamlara ulaştık. Ama Müslümanların vakıflarının külliyeleri, şeyhlerinin heybeti büyüdü. İslam hala küfrün gözünde hiçtir. İslam bir türlü büyümüyor. İslam diye Müslümanlar hep büyüyorlar. Müslümanların oluşumları büyüyorlar. Neden? Çünkü İslam'a hizmeti kendimize hizmetle eş görüyoruz. Öbürü de öyle görüyor. Yine bir zararı yok. Biz büyüsek İslam büyüyecek bizim üzerimizden belki ama öbürü var oldukça biz büyüyemeyeceğiz diye düşünen insanlar 3 yatırım yapıyorsa bunun birini en azından kendisi dışındakileri yok kabul edecek, nötr hale getirecek bir çalışmayla sürdürüyor. Bu yüzden de tekrar ediyorum. Ashab-ı kiram 120 bin kişi veda hutbesi dinlediler. Allah onlardan razı olsun. Hepsinden. Birazı da veda haccına katılmadılar diyelim. Olsunlar 150 bin kişi. Bu memlekette sadece 90 bin cami var. Bunların epey bir kısmında çift minare var. Köylerde bile çift minareli camiler var. Bu ülkedeki minare sayısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den veda hutbesi dinleyen Müslüman sayısından fazladır. Ama topumuz bir sahabi gibi İslam'ı yaymayı beceremiyoruz. Neden? Çünkü ashab-ı kiram bu aşiyi, Tirmizi'nin bu hadisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyince onu kendileri için hayat tarzı haline getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Hatta ve hatta birbirleriyle mukaddesatı koruma anlayışı üzerinde savaştılar. Çok önemli bir nokta. Ali radıyallahu anh ve Muaviye radıyallahu anh savaştılar. Ali radıyallahu anh, bakın buradaki bu çizgi, bu hadisin nasıl anlaşılması gerektiğinin örneği. Muaviye'nin askerlerini perişan etti ilk hamlede. Öbür taraf rica ettiler. Yani çok ölü verdik. Şu ölüleri bir toplayalım, savaşa bugün ara verilsin dendi. Ali'nin adamları radıyallahu anh dediler ki ya Emir el-Müminin, tam bunlar kaybolup gidiyorlar. Taktik bu. Ölsün cesetleri burada. Boşver, biz bunu devam edelim dedi. Bugün bütün Müslümanların, ekollerin, vakıfların, iktidardaki bir elemanla bir toplantıya katıldığı için diğer vakıfları oraya katmamaya çalışan bütün vakıf yöneticilerinin, mesela herkesin kulağında elmas bir küpe gibi durması gereken bir söz söylüyor Ali radıyallahu anh. Diyor ki, onlar, kimi gösteriyor onlar dediği, kendisiyle sıffinde onu öldürmek için, askerlerini öldürmek için uğraşan Muaviye'nin askerlerini gösteriyor radıyallahu anh. Diyor ki, onlar bizimle savaşan mümin kardeşlerimizdirler. Haklarını zayi edemeyiz diyor. hak dediğine, yani ölmüş, yaralanmış, bırakacağız cesetlerini, yaralarını toplayacaklar. Ya Allah! Ya Rab! İşte Müslümanlık. Müslümanlık. Müslümanlık. İşte Ali böyle oluyor insan. İşte şu mübarek hadisi şerifi bu şekilde içine sindiren Müslüman böyle oluyor. Bunu Tirmizi'de cuma hutbesinde okuyup geçip giden ama bildiğini yapan, kendi grubunu, kendi ailesini, kendi akrabasını dünyanın teki zanneden de bizim gibi oluyor. Evet. Hadis ne buyurmuştu? Sizden önceki ümmetleri haset ve kin batırıp götürmüştü. Bu bir kazımadır, kökten kazımadır. Ama saçı değil, dini kazır. Dikkat edin buyurmuş. Şimdi çareyi gösteriyor. Aynı hadis. Tirmizi'de 2510. hadisi okumaya devam ediyorum. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemin çeşitlerinden birisidir bu. وَالَّذ۪ي nefsi biyedihi, canımı elinde tutana yemin ederim. Ne demek istiyor? Allah'a yemin ederim istiyor. Niye peki vallahi demiyor? Bu bir büyüklük, Allah'ı büyütme ve Allah'ın önünde faniliği kabullenme tarzıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Vellezî nefsi biyedihi, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki la tedhulul cennete hatta tu'minu, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Nokta çok fena. Efe la unebbiukum bima yusebbitu zalike lekum, ben size şu aranızdaki sevgiyi kökleştirecek bir şey söyleyeyim mi? Efşus selame beyneküm. Aranızda selamı yayın. Bu hadisi şerif, vaazlarda filan selamın önemiyle ilgili hep konuşulur. Doğru. Yani selamı anlatıyor zaten. Ve net bir şekilde anlıyoruz ki, selamun aleyküm dediğimiz zaman biz, bu selam, yani söze başlama anlamında oluyor. Müslümanız, sen Müslümansın anlamında oluyor. Bu kadar değil ama. Böylece o selam biz görmediğimiz bir yapıştırıcı ile bizi birbirimize yapıştırıyor. Birbirimize yapışınca imanımız kuvvetleniyor. İmanımız kuvvetlenince cennete girmeyi hak ediyoruz. Ve eski ümmetlerin kökten imanını, dinini kazıyan hastalıklara karşı Allah bizi korumuş oluyor. Biz bunun için eve girerken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyoruz. Mezarlığa girerken bile Esselamu Aleyküm diyoruz. İş yerine girerken Esselamu Aleyküm diyoruz. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz selamla başlamayana cevap vermeyin buyuruyor. Bunun için biz ayrılırken de selamla ayrılıyoruz. Bunun için telefonum çaldığında benim, ben kaldırdığımda alo diye başlayana herhalde yabancı bir ülkeden yanlış aramışlardır diye soğuk bakıyorum. Eğer bir Müslümansa kapatıyorum telefonu. Sonra arıyor. Hocam yanlışlıkla mı kapattın diyor. Yok, selamsız başladın, onun için kapattım diyor. Ona ebedi bir ders olsun diye. Bunun için telefonu kapatırken kendine iyi bak demiyorum ben. Bana Allah bakarsa ben rahmet görürüm diye Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorum. O da ve aleykümüsselam diyor. Bu şu demektir. Biiznillahi teala yürekten bir Esselamu aleykümle girdiğimiz bir toplantıda Allah'ın izniyle biz kavga etmeden çıkarız. Eve girerken selam vermemizi o kadar önemsiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evde kimse yokken bile anahtarı açıp girdiğinizde siz yine selam verin buyuruyor. Varmış gibi evde herkes. Ama Ben bu hadisin dibindeki bu cümleyi yukarısındaki cümleyle buluşturuyorum. Önceki ümmetler, Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden, Şuayb Aleyhisselam'ın ümmetinden, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinden, kimse, önceki ümmetler, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, müminler olarak kenetlenmiş duramadıkları için sonunda imanları da yeryüzündeki kitapları da gitti kökten. Bir felaket bu. Birbirlerine düştüler. Birbirlerinin hasetçisi oldular. Birbirlerinin nefret deposu haline geldiler. Onlar gitti. Tevrat da gitti bu sefer. Zebur da gitti. İncil de gitti. Çünkü kıymetini bilmeyenin elinde Tevrat ne işe yarayacak ki? Sözü unutmuyoruz. Bu kin ve nefret, haset kökten kazır. Saçı değil. Neyi? Dini. Dini kökten kazıyor. Herhalde bu dini kökten kazıma eylemini adeta bizim neslimiz canlı yayında izler gibi izliyor. Mesela bundan 500-600 sene önce Bağdat'ta bir grup öbür grupla kavga ediyordu, tartışıyordu. Aradan 3 ay geçince birisi bunu bir kitaba dönüştürüyordu. Ya da oradaki misafirlerden birisi 3 ay sonra Semerkant'a gidiyordu. Semerkant'ta diyor ki Bağdat'ta şöyle bir grup kavgası rastladım diyor. 3 ay sonra bir daha Semerkant'a gidiyordu. Şimdi canlı yayında bu kavgalar 3 saniye içerisinde dünyanın 7 kıtasında dolaşıyor. Allah Celle Celaluhu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyor da onun o mübarek isminin hatırına gökten bize ateş yağdırmıyor. Ama kıyamet günü kendisini dininden daha değerli tutanlar, öbür mümini kelime-i tevhid sahibi olduğu halde yok kabul edenler ve bunu aile içinde başta olmak üzere Müslümanların birleştiği yerlerde koruyamayanlar bu hassasiyeti, çok esef verici bir azaba, büyük bir nedamete uğrayacaklar kıyamet günü. Camilerimizin bile huzur dolup günde 5 defa adeta şarj olup geri dönmemiz gereken yerler olduğu halde ne yazık ki imamına takıldığı için, oranın dernek başkanına takıldığı için vesaire, işte kubbe yapısına takıldığı için, klimayı orada çok açtıkları için camiyi kaybeden Müslümanlar olarak Rabbimin rahmetini acilen niyaz ediyorum. Yeniden bizi, gerçekten bize enerji şarj edecek camilere, iman kardeşliklerimize, İhya-i Ulumuddin okuyup mum gibi eriyerek dağıldığımız ders gruplarına, Riyaz-ı Salihini okuyunca kendimize geldiğimiz hadis halkalarımıza, kardeşlerimizle hiçbir kitap okumasak bile bir saat çay içip derdi olanın derdini dinleyip genel ahvali konuşup gideceğimiz muhabbet ortamlarımıza Rabbim kavuştursun lütfuyla, keremiyle. Bu 28. hadisi şerif asla unutulmasın. Eve girerken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken biz ne diyecek, kapıya vurduk elbette selam vereceğiz zannediyoruz. Öyle değil. Öyle değil. Dezenfekte edip kendimizi eve giriyoruz. Evdekileri dezenfekte ediyoruz. Mikroplara, şeytanın hilelerine karşı. Bir kardeşimiz, biz 5 kişi otururken 6. kişi geldiğinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde ya geldin toplantıyı böldün diye bakıyoruz ama öyle değil. Kirlenmiş o ortam havamızı yeniden melek düzeyine çıkaran bir parola ile bize geliyor kardeşimiz. Selamımız büyük. Çünkü selamsız kaldığımız yerde en baştaki sorun olan haset, kin, nefret, düşmanlık, kavga toplumu, hatta dinimizi, ama dinin aslını değil tabi. Çünkü Yahudilerin elindeki Tevrat gitti ama İslam kaldı. Onu bize verdi Allah bu sefer. Bizim neslimiz olarak dinimizi maazallah kaybederiz. Ahirette nedametimiz çok feci olur. 29. hadisi şerif, Buhari'de 6116. hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adamın biri gelmiş, ya Resulullah bana şöyle bir nasihat et demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kelime söylemiş. La tağdab. La tağdab. Üzülme demiş. Estağfurullah, kızma buyurmuş. Kızma. Adam tekrar, ya Resulullah bana bir nasihat et demiş. Ona bir daha la tağdab. Kızma buyurmuş. Adam bir daha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar. Adam bir daha, Efendimiz tekrar. Kızma. Bu hadisin muhteşem bir mucizesi var. Kaşlarından, dudaklarından adamın sinirli olduğunu anlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veya önceden tanıyordu adamı. Önemli değil bu, hangisi olduğu. Adam da öyle gergin biri olduğunu sana kainatın efendisi, Allah'tan vahiy gelerek konuşuyor ve sana kızma, sinirlenme diyor. Sen bir daha soruyorsun, bir daha söylüyor, bir daha söylüyorsun, bir daha söylüyor, bir daha söylüyorsun. Allah'tan Ömer orada değildi, sana bu defalarca sordurtmazdı bunu. Ne gösteriyor bu? Demek ki bir defa bizi ezip geçen şeylerden biri ya da kalite düşüklüğüne sevk eden şeylerden birisi bu sinirlenme meselesidir. Bugün 1400 küsur sene sonra bu mübarek hadisi şeriften antidepresan ilaçların ekmek gibi eczanelerde satıldığı bir dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini çok iyi anladık biz. Çok iyi anladık. Fakat bir şeyi anlamadık. Şimdi bu adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sinirlenme, kızma buyurdu. Tamam, kızmıyorum artık. Bu demek mi? İnsanın sinirlenmesini, ha yanlış şartel açtım, kapatıyorum o şarteli, kızmama şarteli açıyorum mu diyecek. Ayarı mı var insanın? Ayarı yok ki insanın sinirli sisteminin. Yani bu söz böyle haber bülteninde dinlenir gibi dinlendiği zaman bu sözden hiçbir anlam çıkmıyor aslında. Zaten elimden gelse sinirlenmem herhalde der insanoğlu. Peki sallallahu aleyhi ve sellem haşa boş, yersiz, uçuk bir söz söyler mi? Estağfurullah. Estağfurullah. Onun ağzından öyle bir söz çıkar mı hiç? Ne buyurdu? Adam üstelik sinirli biri olduğunu gösterdi orada. Buna rağmen la tağdab, la tağdab buyurdu ona. Akıllı insan bundan anlar ki, evet sinirlerini yatıştırmak senin işin değil. İnsanoğlusun. Ayağına basıyorlar, acıyor ayağın. Ayağıma bassalar da kızmam diyecek halin yok herhalde senin. Yani sinirleneceğin, gerileceğin sebeplerden uzak dur demektir bu. Bunu böyle anlamazsak, çok yüzeysel anladığımız için ilacı kullanmamış oluruz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hani İlaç ismi zikretmeyeyim de böyle bardağa atıyorsun, içinde eriyor, işte D vitamini, işte şu, veyahut da filan çinko madeni vermek için sana doktor, suda eriyen ilaç veriyor. Sana diyor ki bunu suya at, her akşam bunu kullan diyor. O da gidiyor, büyük bir kovaya atıyor onu, kovada ondan sonra onunla banyo yapıyor. İyileşmiyor. Doktora gidiyor, iyileşmedim diyor. Verdiğim ilacı kullanmadın mı? Kullandım diyor. Ya kullansan etki ederdi diyor. Yok kullandım ben. Ne yaptın diyor. Banyo suyuna kattım, banyo yaptım onunla diyor. İlacı kullandığı doğru. Ama bu 250 miligram suyun içerisinde mideye inmesi lazımdı. İç organlar bunu algılayacaktı. E sen bunu 100 kiloluk suya kattın. 100 litre suda banyo yaptın. Yani bu senin saçlarını etkileyecekti, etkiledi. Saç ilacı değil bu zaten, şampuan değildi bu. Bazı hadis-i şerifleri biz böyle anlıyoruz. Bu hadis mesela bu şekilde anlaşıldığında yazık olur hadis-i şerife. Yani bir hazine zayi edilmiş olur. Mesela hanımım beni sinirlendiriyor. Bugün mü oldu ilk defa? Yok, 10 senedir hep böyle. Sen o zaman delisin. Niye ben deliyim? 10 senedir bu kadın, bu eşin hangi noktada geriliyor, sinirleniyor, sana karşı çıkıyor, anlamadın mı bunu? Hep öyle o, hep öyle olmaz o. İnsan o çünkü. Hep öyle olsa kendi çatlar ölürdü. Kendini yerdi o. Öyle olduğu zaman zaten hastaneye yatırılıyor. Zaten ona uyuşturucu ilaç verilip yatırılıyor hastanede. Öyle değil. E peki nasıl ya? Gerçek şöyle. Sen bunun gerildiği noktaları 10 senedir hala tespit edememişsin. Etmemişsin. Mesela bu yaptığı yemek beğenilmediğinde o gün surat asıyor. Çok basit bir gerekçe bu. Ve o surat asmasına karşı sen de ikinci bir suratla cevap verince surata surat ilave oluyor. O arada çocuğu sinirlendirdiği için çocuk bağırıyor. Çocuğa bağırdığı için o ona bağırıyor. Çocuğa niye bağırdın diyorsun sen. Sabahleyin bir olarak başlayan sorun beşe çıkıyor. Ona çıkıyor. Senin de iş yerinde sorunun varsa o sorunları da eve getiriyorsun. Bunu çözebilirdin. Nasıl çözebilirdin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne buyurmuştu? Bu noktadan uzak dur demişti. Sinirlenecek iş yapma demişti. Senin hanımın, eşin, kocan böyle bir sıkıntı hissediyorsa çok kolay. O sıkıntı ortamını uzak tutacaksın. Yapmacık cümleler kullanacaksın. Valla geçen gün pilavı kim yaptı, bunu kim yaptı ya, bunu güzel pilav oldu ya. Bundan sonra böyle istiyoruz pilavları. De. O da manevra yapmaya ihtiyacı hissetsin. Ya demek ki benim pilavım böyle güzel oluyormuş. Halbuki eskisinden de beterdi pilav belki. Yani konu her zaman benim anlattığım kadar basit olmaz. Ama en büyük konu da böyle basit başlar. Diyorlar ya bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçeğin açmasıyla başlıyor. Gibi. Yani Müslümanın kendisini gerecek ortamlardan, sebeplerden korunması gerekiyor. Çok yakın günlerde bir genç randevu istedi. Maalesef randevu veremiyorum güzelim, hastalık var dedim. O zaman dedi WhatsApp'tan sizinle görüşebilir miyim? Tabii dedim. Yani kul hakkı olmayacak olsa onunla yazışmalarımızı kamuya yayardım. Çünkü üniversitelerde ders olarak okutulabilecek çapta bir görüşme yaptık. Özet olarak aktarayım. Konusu şu, şikayeti şu. Ben şöyle şöyle ibadetlerimi yapıyorum. Baktım güzel ibadet yapıyor. Şu kadar ezber biliyorum. O da güzel, Kur'an'dan ezber biliyorum. Bende bir sıkıntı oldu dedi. Ben dedi Allah-u Teala'nın adil olduğundan şüphe etmeye başladım dedi. Nasıl dedim şüphe ettin? Ama bunları çok uzun uzun yazıştık. ben özetliyorum şu anda, %5 civarında özetliyorum. Nasıl şüphe etmeye başladın dedim. Yahu dedi, yani bize hiçbir yetki vermediği halde dedi, her şeyden hesap soruyor bize. Böyle düşünüyorum, sonra güzel bir istiğfar edip bir cüz Kur'an okuyorum, gene akşam öyle oluyorum dedi. Özet olarak. Dedim ki, bugün akşam bana bugüne kadar okuduğun kitapların listesini yaz dedim. Neyse akşam yazdı. Tamamı eşarilikle maturidilik arasındaki tartışma tezleri hep. İlahiyat fakültelerinde yapılmış tezi. Bu tabi ilahiyat talebesi zaten. Fakültenin kütüphanesinde, internet ortamında bu tezleri bulmuş. 20'ye yakın böyle tez okumuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Zaten eşarilikle maturidilik arasındaki 5-10 farktan biri de bu konudur. Allah Teala'nın bize verdiği irade ne kadardır? Bu 7 milyar insan bugün Müslüman olsa, hepsi 1 milyar da 7, bir tanesini ilgilendiren bir konu değildir. Yeniden bir Maturidi, Ebu Mansur Maturidi, el-Eş'ari filan çıkar o düzeyde, meleklerle oturup muhabbet edecek düzeyde yeni bir alim çıkarsa onları ilgilendiriyor. İlahiyat fakültelerinde de bunları tez olarak talebelere veriyorlar sanki lazım bir şeymiş gibi. Onlar da bir kahramanlık gibi bunları yayınlıyorlar. Öbür taraftan İstanbul sokakları Allah'a inanmayan çocuklarla doldu. Ateizme karşı, deizme karşı ne yapabiliriz diye kimseye tez yaptırmıyorlar. Bir onu da eğitim fakültelerinde şu psikoloji, bu psikoloji diye belki yaptırıyorlar. Yani var da dediğim gibi yüzde kaç oranında. Bu çocuğa dedim ki, çocuk dediğim tabi ilahiyat fakültesinde okuyor 20 yaşlarında. Yavrum dedim, doktorlar bir mide bağırsak ameliyatını nasıl yapıyorlar hiç gördün mü dedim, görmedim dedi. Bir film izleyebilir misin dedim. Ne olacaktı yahu izle dedim. Sonra aradı dedi ki, böyle yarı yamalak bir şeyler buldum çok iğrençti dedi. Doktorları gördün mü o arada dedim. Nesini dedi, nasıl ameliyat ediyorlar? Bilmiyorum dedi. Ben sana söyleyeyim dedi. Maske takıyorlar, gözlük takıyorlar, eldivenler takıyorlar. Hatta önlüklerinin bile düğmesi arkada dedim. Eliyle, önlüğüyle uğraşmasın diye önlüklerini de arkadan giydiriyorlar dedim. Ters giydiriyorlar. O koruma altında ancak o mikrop yuvasıyla ameliyat işlemi yapabiliyorlar dedim. Sen masken yok, eldivenin yok, 20 yaşında bir çocuksun, doğru dürüst Arapça bilmiyorsun, samimi bir dindarlığın var, başka bir şeyin yok, 1300 senedir ameliyat yapılan bir odaya girdin, oraları karıştırıyorsun yavrum dedim, sen ölmediğine şükret, gavur olmadığına şükret sen dedim. Ne yapacağım dedi, o tezlerin tamamını imha et dedim. Hepsini imha et. Yırtma makinesine koy onları, imha et. Bir de yemin et, bir daha öyle bir tez okumayacaksın dedim. Benim okuma merakım vardı. Güzel yavrum dedim, fıkıh oku. Tarihi oku. Tarihin, git kaz toprağın altını, bul oradan 5-10 tane taş, onlarla uğraş dedim. Ya bu uğraşıldıkça sana yarar olacak bir şey değil, bir de çok büyük bir hata yaptın. Sen başına bir danışman bulmadan kendi kendine bu işleri yapıyorsun. Bir hocanın denetiminde, bir alimin denetiminde okumuyorsun bu kitapları, yani riskin üstüne üstüne gidiyorsun dedim. Ve ona bir örnek verdim. Şimdi burada da örnek olarak zikrediyorum. Rabbim kurtuluşunu yakin etsin. Şu anda Suudi Arabistan'da bir alim Irak Savaşı başladığında içeri alınmıştı. Toplumu uyandırmasın diye. 5 sene yattıktan sonra çıktı. Tekrar şimdi Suudi Arabistan'daki modernleşme ve sekülerleştirme kampanyaları başladığında tekrar içeri alındı. Çünkü aşağı yukarı 20'ye yakın düşünce eseri olan ciddi kitapları var. Allah şeriatımıza hizmetini kat kat ecir olarak ona iade eylesin. Yaşıyor mu hapishanede de bilmiyorum 3 senedir. Yani çünkü Suudi Arabistan'da hapishaneye giren birisinin yaşayıp yaşamadığı da garantili bir şey değildir. O ilk çıktığında bir arkadaş grubum onu ziyarete gittiler. Ben o gün müsait değildim. Özellikle bana selam söylüyor musun dediklerinde, Hoca Efendi'ye sorun dedim. Oradaki günlerini nasıl geçirdi? Bizim de kaderimizde öyle bir şey varsa hani eşekten düşeni bulalım dedim. Çok güzel notlar aktardı. O notlardan bir tanesi demiş ki yani ben kendim dinlemedim. İçeride kaldığım sürece akide konularıyla hiç ilgilenmedim demiş. Fakihlerin içtihatlarıyla ilgilendim. Abdest nasıl bozuluyor, nasıl bozulmuyor? Bunu yaparken de kastı şuymuş. Zaten benim düzene karşı bir nefretim var. Allah'ın şeriatının düşmanı bunlar. Ve bunu bir akide sorunu görüyorum. Yani iman sorunu görüyorum. Ben orada bir de özellikle akidemi derinleştirecek ayetler üzerinde bir kitap yazar gibi tefekküre dalacak olsam, yani çıktığımda pimi çekilmiş bir el bombası olacaktım ben. Dengemi kaybedecektim. Belki o kafir, bu toplum kafir, belki karım benden boştur diyeceğim noktaya gelecektim. Bu noktaya gelmemek için şuurlu bir şekilde benim imanım üzerinden şeytanın beni derinleştirip uç noktaya atmasına karşı tedbir aldım demiş. Başka güzel sözleri de var. Bugünkü bu hadisi şerifle ilgili bu. Bunu genç kardeşime söyledim. İnşallah sözümü dinledi. Ona dedim ki 3 ay sonra bir daha benimle görüşeceksin. 3 ayı dolmadı henüz. Yani inşallah arar. Ama eminim o kardeşimiz onun gerilme nedeni olan şeyin üstüne üstüne gittiği için bile bile kendisini yıprattı. Aynı şekilde evimizde, iş yerimizde, sokağımızda, vakfımızda, camimizde, siyasetimizde vesaire gerileceğimiz noktaları tespit edip, yani Müslüman bir delikten bir defa aldanır, kazıklanır. İkincisi olmamalı. Üçüncüsü olmamalı hiçbir şekilde. Senelerdir yanıldığımızı anlayamadığımız şeylerden dolayı sinirleniyorum deyip atma hakkımız yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sinir ortamını oluşturma kendin için buyurdu. Çok basit bir örnek daha. Bunun bilimsel boyutunu şüphesiz bilmiyorum. Yani bilimsel olarak değil bu. Mesela biz sülalece çok gerginiz. Genetik bir sorun olabilir bu. Ama ne bileyim, bir psikiyatriste gidip kullandığınız gıdaları da istersen bir sor. Çok fazla mesela çok kuyruk yağlı yemek mi yiyorsunuz, ondan mı böyle oluyor? Yani gıdanın da insana etkisi var çünkü. Yaşadığın bölgenin etkisi var çünkü. Evet, genetik de geliyor bu, yani irsi gelen boyutu da var. Ama gıdamız etkiliyor. Örfümüz etkiliyor. Her şeyin etkisi altındayız. Bizim cihadımız, Allah'a ve insanlığa düşmanlık yapanlara karşı cihad etmek olduğu gibi, bizim nefsimizi etkisi altına alacak kavramlar ve sorunlarla da cihad etmemiz gerekiyor. Yani mesela çocuğumuz geliyor, ikide bir şikayet ediyor. Şöyle etti arkadaşlarım, böyle etti. Hep onun arkadaşları suçlu değildir ya. Niye oyun alanını değiştirmiyoruz? Mesela çocuğumuza bisiklet aldık. Bu bisikletle çocuk her gün bir yerini sakatlayıp geliyor. Ne yapıyoruz? Bu çocuk bisiklete uygun değil deyip bir ay sonra çocuğa başka bir oyuncak alıyoruz. Aynı şekilde mesela bir kardeşimizi uyardım. Kız çocuğunun tekvando kursuna gitmesi için benden fetva istedi. Bir de diyor ki bana, çarşaflı bir kadın öğretiyor diyor. Dedim, yani helal bir yerde çarşaflı bir kadın onun kızına, tesettürlü kızına tekvando öğretecek. Dedim ki, niye ihtiyaç duyuyorsun? Hocam görüyorsun, sokakları rezillik diyor. Alışveriş merkezleri rezillik, canını kurtarsın. Bunun kurşuna, bıçağa faydası var mı? Yok. Bir, senin kızının kalabalık merkezlerde yanında anası babası yokken ne işi var? Bakış buradan yanlış. Yaşlanınca seni dövmesini mi istiyorsun dedim? Yoksa kocasını dövmesini mi istiyorsun? Bana hiçbir Allah'ın pedagogu kalkıp da hanım bir Müslüman için boks sporunun, tekvando sporunun, yani dövüş sporunun faydalı bir şey olduğunu bir Allah'ın kulu söyleyemez. Bunu ben kabul etmem. Fıtrata aykırı bir şeyi nasıl kabul ederim ben? Erkekler çocukları emzirsin demek kadar gülünç olur bu. Çocuğu bu tip bir spora, erkek için de bunun parası, mesela yüzme ve atletizm dışında hiçbir spor çocuk için tam kaliteli, tam faydalı bir spordur denemez. Her sporun yan etkisi var. Hikmet-i ilahi, yani şu ana kadar doktorlardan dinlediğimi söylüyorum tabii. Yüzme büyük bir nimet sporu, stresi atmada. Hastalara bile spor olarak yüzmeyi tavsiye ediyorlar. Atletizm doktoru izin verirse, çocuk doktoru belki ciğerinde bir sorun görüyordur, bu koşmasın diyordur. Yani atletizm de bütün sporları ihtiva eden en kaliteli spor. Yaşlıya bile onun hafifi olan yürümeyi tavsiye ediyorlar. Yani çocuğa bir spor yaptırıyorsun, çocuk gerilmeye başladı. Çocuk çok sinirli, ilaç kullansın, doktora götürelim ya. Önce bunun ortamını kurutmak lazım, bataklığını kurutmak lazım. Sinek ondan sonra kaçacak Allah'ın izniyle. Alâ kulli hal, bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer'e yaptığı aşılardan biridir. O vurup dağıtan Ömer. Vurup dağıtan Ömer. Kimsenin önüne çıkıp söz söylemeye cesaret edemediği Ömer. 27 yaşlarındayken bu aşıyı aldı. 30'lu yaşlardan birinde diyelim. Aldı bu aşıyı. Yani bebekken de değil. Ondan sonra ne oldu? Ömer oldu. Peki Ömer'in o gergin hali gitti mi? Yok. Aynı Ömer. Ne kadar doğru bilmiyorum. Karışını, Ömer radıyallahu anh büyük boylu, iri yarı birisi, karış mesafesi normalde bir insanda 20-25 santim arasında, onun 35 santimden fazla verilen ölçüleri kıyaslayarak söylüyor. 35 santimden daha uzunmuş karışı. Demek ki bir insana böyle bir tokat vursa kafası, onun o vurduğu adamın kafası avucunun içinde yumurta kadar kalıyordu herhalde. O adam radıyallahu anh. Sonra ne oldu? Bu aşının üzerine sakin Ömer oldu. Mesela bir kere sinirlendirdiklerinde bakmış o sinirlendirenlere, ahiret olmasaydı Ömer'i görürdünüz demiş. Yani ben Allah'tan korkmasam size cevabınızı verirdim. Demek ki Ömer'i bu aşı teskin etmiş. Radıyallahu anh. Bizim için ne anlama gelmesi gerekiyor hadis? Aynı anlama gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde ne bileyim işte böyle devam edecek işlerimiz. Ben diyorum ki Rabbimin inayetine sığınarak, biz geç kalmadık aslında ama hadi diyelim bizim aşımız zor tutacak. Yavrularımızı bari böyle yetiştirelim. Ki bizim şefaatimiz olur, şefaat vesilemiz olurlar inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.